soal nombor fondasi Akademi Langit. Soal nombor fondasi Akademi Langit. Part nombor 3, rupo nombor 14 aur 15. Awaz ayat nombor 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله من پناہ میں آتا ہوں اللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر 46 سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربانی الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس بات کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پیدا ہوئے اور ان کے معجزات کیا تھے اور وہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. ایران کے عیسائی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کا مکالمہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ بیان فرمایا اور اس میں پوری تفصیل بیان فرمائی جس میں یہودیوں کے اعتراضات کا بھی رد ہے اور عیسائیوں کی جو کمزوریاں ہیں ان کی بھی اصلاح ہے. یہاں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کا اختتام فرمایا ہے اس بات پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ ان کا والد کوئی نہیں, تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا والد کوئی نہیں. کہا کہ جب ان کا والد کوئی نہیں اور ان کی والدہ بھی نہیں تو ان کو تو اللہ کی مخلوق مانتے ہو, بشر مانتے ہو, تو عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کی والدہ بھی ہے پھر والد نہیں تو یہاں اللہ کی قدرت کو کیوں نہیں مانتے اور ان کو بشر کیوں نہیں مانتے. یہاں گفتگو مکمل ہوئی. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ قیاس حجت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قیاس کی تعلیم دی ہے. تو قیاس شیطان کا عمل نہیں بلکہ قیاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کا عملی نمونہ پیش بھی فرمایا اور اس کی تعلیم بھی فرمائی. تو قیاس کہاں ہوگا, قیاس کے لیے ایک بنیادی بات جو سامنے رکھنی ہے, جہاں واضح حکم موجود نہ ہو, نئے حالات پیش آئے تو پھر قرآن اور حدیث کے اشارات کی روشنی میں اس کا حکم معلوم کرنا ہے, اس کو قیاس کہتے ہیں. تو قیاس کہاں ہوگا, یہاں حکم موجود نہ ہو, معاملہ نیا پیش ہو جائے تو وہاں قیاس کیا جائے گا قرآن اور حدیث کے اشارات سے نتیجہ نکالا جائے گا. اور اگر معاملہ ایسا نہ ہو تو پھر نتائج نکالنا یہ گمراہی کی طرف لے جائے گا. جیسے ایک مثال میں گزارش کرتا ہوں, کہ نبی علیہ السلام نے جب آج ارشاد فرمائی کہ اذان، مؤذن جب اذان دیتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، اور حضرت نے جس جگہ کا نام لیا وہ تقریباً 36 میل کا فاصلہ، کہ جب اذان ہو تو شیطان اذان سن کے بھاگتا ہے۔ اب ہم نے یہاں ایک نتیجہ نکالا، قیاس کیا، قیاس یہ ہے کہ جب ہم مرنے والے کو دفن کرتے ہیں، اس کی تدفین کے بعد یہاں اذان دیتے ہیں قبر میں کہ شیطان کو بھگا دیا جائے۔ اب یہاں صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ نایا ہے جو پہلے موجود تھا؟ تدفین کا عمل نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں موجود تھا، اذان نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں موجود تھی، جب تدفین کا عمل بھی موجود تھا، اذان بھی موجود تھی، نئی چیز تو کوئی سامنے نہیں آئی۔ اب ہم نے ایک نتیجہ نکالا ہے اس سے، شیطان کا بھگانا۔ اگر اس جگہ تعلق ہوتا شیطان کے بھگانے کا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور اختیار فرماتے اور حضرات صحابہ کرام علیہ وسلم اس میں اتنا بھی عمل فرماتے۔ اذان بھی موجود ہے، تدفین بھی موجود ہے، لیکن اس عمل کو اختیار نہیں کیا گیا۔ جب اس عمل کو اختیار نہیں کیا گیا تو یہاں قیاس کی گنجائش ہے، اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ شیطان کے اثرات انسان پر اس وقت تک ہیں جب تک کہ سانس ہے۔ جب عالم دنیا سے منتقل ہو گیا تو شیطان کے اثرات اس پہ نہیں، اب جب تدفین کر رہے ہیں تو عالم دنیا میں نہیں، وہ عالم برزخ میں ہے، اور شیطان کے اثرات عالم برزخ میں نہیں ہوتے۔ تو لہذا بنیادی طور پر یہاں قیاس ہو نہیں سکتا، اور پھر یہ ہے کہ قیاس کا یہاں جواز بھی نہیں، تو لہذا اس سے اجتناب ضرورت۔ تو قیاس کہاں ہوگا؟ وہاں ہوگا جہاں معاملہ نایا پیش آئے۔ جب معاملہ نایا پیش آئے تو وہاں قیاس کیا جائے گا اصول و فوائد کی روشنی میں، کہ قرآن اور حدیث کے اشارات سے حکم معلوم کیا جائے گا۔ دیکھیے کہ یہ ٹرین ہے، یہ نہیں تھی، آج ٹرین موجود میں آ گئی تو ٹرین میں نماز کیسے پڑھے، جہاز میں نماز کیسے پڑھے، تو اس کے بارے میں قیاس ہوگا کہ یہ نایا معاملہ ہے جو پیش آیا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جس کو ذہن نشین فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ الحق من ربک، کہ حق تیرے رب کی طرف سے۔ یہاں ایک بات تو یہ قابل ہو رہی ہے کہ رب کی ہر بات حق ہے، اور دوسری بات یہاں معلوم ہو رہی ہے کہ یہ حق کس کے ذریعے سے آیا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحق من ربکم نہیں فرمایا، الحق من ربک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرمایا ربک تیرا رب، ربکم تم سب کا رب، تو اللہ تو سب کا رب ہے، لیکن یہاں اللہ نے ربک فرمایا ہے، ربکم نہیں فرمایا، جس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حق آئے گا کس کے ذریعے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اللہ کی ہر بات حق ہے، حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیں پہنچے گی یہ بات کس کے ذریعے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جس سے یہاں اشارہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہر بات حق ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس بات فرمایا کہ آپ شک میں نہ پڑھیں، نبی علیہ السلام سے یہاں فرمایا جا رہا ہے شک میں نہ پڑھیں، کیا اشارہ ہے؟ کہ آپ اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیں، کہ بیان فرمانے میں آپ پریشان نہ ہوں۔ جب حضرت سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بیان فرما دیں، تو میرے اور آپ کے لیے کیا اشارہ ہے؟ میرے اور آپ کے لیے اشارہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا اس پہ ایمان لازم، کہ اس کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ وہ خبر یا حکم جو نبی علیہ السلام اسلام سے ثابت ہو، اسے حواس اور عقل کی وجہ ہے، نبی علیہ السلام کی صداقت کی وجہ سے، صحابہ کرام علیہ السلام کے طریقے پر کسی شک اور شبہ کے بغیر دل سے سچ ماننا اور زبان سے اقرار کرنے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی علیہ السلام اسلام آپ نے دلائل کے لحاظ سے بات واضح فرما دی۔ جب دلائل کے اعتبار سے بات واضح فرما دی اور یہ ابھی تک مان نہیں رہے، اقرار نہیں کر رہے، تو آپ ان سے یہ بات فرما دیں کہ اگر تم اقرار نہیں کرتے تو پھر آؤ مبالغہ کر لیتے. اب یہاں مبالغہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے کہ آپ ان سے فرما دیں کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم خود بھی آتے ہیں تم بھی خود آؤ. پھر ہم کیا ہے کہ التجا کرتے ہیں اللہ کے سامنے، گرہ ازاری کریں گے، دعا کریں گے، اور جو حق پہ نہیں ہے اس کے لیے لعنت مانگیں گے. تو لہٰذا جھوٹے پہ لعنت برسے گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مبالغہ کی دعوت دی. جب یہ دعوت دی، اب اس کے بعد بارے میں یہ بات میں نے گزارش کی ہے کہ یہ بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چار افراد کو لے کر چلے، باہر تشریف لائے، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا، فاطمہ رضی اللہ عنہ پیچھے تھی، پھر علی رضی اللہ عنہ. اب اس پہ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت یہی ہیں اور نبی علیہ السلام کی بیٹی ایک ہے، کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ایک ہے اور وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں جو اس وقت ساتھ تھی. پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ یہ جو مباحلہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ 9 ہجری اور 10 ہجری کا ہے، 9 ہجری کا آخر ہے، یہ 10 ہجری کا آغاز ہے. نبی علیہ السلام والسلام کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 8 ہجری میں. نبی علیہ السلام والسلام کی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 2 ہجری میں، ان کا پہلے انتقال ہوا. اس کے بعد نبی علیہ السلام کی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے شعبان 9 ہجری میں، اور یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے. تو حضرت کی 3 بیٹیاں وفات پا چکی ہیں. جو بیٹی وفات پا جائے یا وہ بیٹی رہی کہ نہ رہی، بیٹی تو رہی، تو لہذا اس کی وفات ہو گئی تو بیٹی ہونے سے اس کو خارج تو نہیں کیا جا سکتا. پھر یہ کہ یہاں نساء کا لفظ ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہا نساء میں نہیں، حضور کی بیٹیوں میں سے، حضور کی بیویوں میں سے نہیں. اس وقت 9 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ موجود ہیں، ایک بھی ساتھ میں. تو میں نے یہ بات گزارش کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبالغے کے لیے باہر تشریف ہی نہیں لائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب عیسائیوں کو پیغام بھیجا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کے سامنے ہم آ گئے مبالغے کے لیے تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی. تو لہٰذا انہوں نے کہا حضرت ہم آپ سے سلو کرتے ہیں، ہم آپ سے مبالغہ نہیں کرتے. جب انہوں نے مبالغہ نہیں کیا، ان کے سے مبالغے کی دعوت قبول نہیں ہوئی، تو حضرت باہر کیسے تشریف لائے مبالغے کے لیے؟ پھر یہ کہ یہ غزوہ تبوک اور حج کے درمیان کا واقعہ ہے. غزوہ تبوک میں نبی اسلام کے ساتھ ہی 30,000 اور حج میں حضرت کے ساتھ ہی 1,40,000. تو اس کے درمیان کا واقعہ ہے، تو اس شہر مدینہ منورہ کے اندر ہو رہا ہے، تو کیا دیکھنے کے لیے بھی کوئی آنے کو تیار نہیں تھا؟ پھر یہ کہ اس بات کو خود انہوں نے، ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب کے اندر لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام مبالغے کے لیے نکلے ہیں تو مہاجرین انصار سارے آپ کے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ہی حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، یہ سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ باہر تشریف لائے. جبکہ یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبالغے کے لیے باہر تشریف نہیں لائے، کیونکہ جس کو مبالغہ دیا ہے انہوں نے جب مبالغے کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا تو مبالغے کے لیے تشریف لانے کا جواز تو ہی مت. پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ابنا سے مراد حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما، نساء کی نمائندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں، اور خود انفس میں نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ شامل ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ حضرت کے نفس ہیں. یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، اگر ذہن میں ہو تو اس سے انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقل تعالوا ندعو ابنائی و ابناءکم، کہ تم آؤ کہ میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں. یہاں ابنا انا ہم ہیں، ہم سے مراد کون ہیں؟ سب مسلمان ایمان والے. جب سب ایمان والے مسلمان مراد ہیں تو پھر نبی علیہ السلام حسن حسین رضی اللہ عنہ دو کو کیسے لائیں؟ یہاں تو ابنا انا تمام ایمان والوں کے بیٹے ہیں، نا ہے، یا نہیں ہے، واحد نہیں ہے، جمع ہے. جب جمع ہے تو حضرت کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ تمام ایمان والوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. کیا اس وقت مدینہ مربع کے اندر ایمان والے صرف یہی تھے؟ ایمان والے سارے تھے. تو یہ شوشہ چھوڑا جائے کہ تاکہ معلوم ہو کہ ایمان والے صرف یہی افراد تھے, باقی حضرات صاحبہ کے آنے میں ایمان والے نہیں تھے. رسول اللہ میں کیا تو یہاں جمع کی ضمیر استعمال کی گئی ہے, تو اس میں تمام ایمان والے مراد ہیں. تو تمام ایمان والوں کے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے نفس عین نہیں, حضرت تو ابنا میں شامل ہیں. اگر اسی بات کو مان لیا جائے تو علی رضی اللہ عنہ ابنا میں شامل ہیں. ابنا میں کیسے شامل ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کفالت میں لیا, کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات فرمائی, ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے جو بہت صحبِ حیثیت تھے اور جن کو اللہ نے اتنا مال دیا ہوا تھا کہ وہ قبائل کو بھی قرض دیتے تھے, بین کی حیثیت تھی ان کو, تو نبی علیہ السلام نے عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات فرمائی کہ چچا ابو طالب جو ہیں یہ مخلص ہیں اور ان کی اولاد ہیں, تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں, ایک ان کا بچہ آپ لے لیں ایک بچہ میں لے لیتا تاکہ ان کے ساتھ معاملت ہو جائے. تو ابو طالب کے پاس یہ گئے تو انہوں نے جا کے بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جو سب سے چھوٹے تھے علی رضی اللہ عنہ ان کو نبی علیہ السلام نے اپنی کفالت میں لیا, ان سے بڑے جو جعفر رضی اللہ عنہ تھے ان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کفالت میں لیا. اب علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی کفالت میں ہے تو عمر ان کی تقریباً 8 سال کی, نبی علیہ السلام کی کفالت میں ہے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے ہیں یہ, نبی علیہ السلام تو اسلام ان کی کفالت فرمائے, اور پھر ہجرت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ, پھر ہجرت کے بعد بھی نبی علیہ السلام کے پاس ہی یہ رہتے تھے, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی کفالت میں تھے حضرت رضی اللہ عنہ, اور نبی علیہ السلام ان کا نکاح فرمایا, تو ان کو نکاح فرمانے کے بعد جو سامان دیا ہے ہمارے ہاں تو مشہور ہے کہ وہ جہیز ہے, جہیز نہیں دیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کفیل کی حیثیت سے یہ چیزیں دی ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکان بھی نبی علیہ السلام نے دیا, کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے. تو یہاں ابناء کے لحاظ سے 3 بیٹے ہونے چاہیے, تو علی رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ بھی حضرت کے نواسے ہونے کی حیثیت سے اولاد میں سے, تو لہذا علی رضی اللہ عنہ انفس میں نہیں ہے یا ابنا میں ہے. اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضرت باہر تشریف لائے ہیں اور اس لیے ان افراد کو ساتھ لے کر نکلے ہیں, اگر اسی بات کو بھی مان لیا جائے تو بھی علی رضی اللہ عنہ انفس میں نہیں آئیں گے, وہ ابنا میں آئیں گے. تو یہاں یہ بات کی واضح رہے, بات بنیادی ہوگی, میں نے جو بات گزارش کی ہے کہ اگرچہ ہمارے بہت سے حضرات نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت تشریف لائے ان افراد کو لے کر, تو یہ درایت کے لحاظ سے یہ بات مناسبت نہیں رکھتی, اور دیسی معتبر روایت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجہ بیان فرمایا, فرمایا کہ ان ھذا لھو القصص الحق, یقیناً یہ جو بات بیان کی گئی ہے, لام یہاں تاکید کا ہے, ان ھذا لھو, یقیناً یہی بات جو بیان کی جا رہی ہے, القصص الحق, حق کا بیان ہے, یہی بات حق ہے جو بیان کی جا رہی ہے, حقیقت یہی ہے. اور پھر یہ کہ اس حقیقت کا حاصل کیا ہے, اسلام کی ساری گفتگو کا نتیجہ کیا ہے, وما من الہ, نہیں کوئی عبادت کے لائق الا اللہ, اللہ کے سوا. تمام گفتگو کا حاصل اور نچوڑ وہ یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو نبی علیہ السلام نے جتنی گفتگو فرمائی اس سے کیا بات ثابت فرمائی؟ اللہ کی وحدانیت بیان فرمائی. وَإِنَّ اللَّهَ, یقیناً اللہ تعالیٰ, لَهُوَ, یہاں بھی لا اور ہوا ہے, وَإِنَّ اللَّهَ, یقیناً اللہ تعالیٰ ہی, صرف وہی, العزیز نہایت زبردست ہے, الحکیم نہایت حکمت والا ہے. اب یہاں وما من الہ الا اللہ میں توحید ذاتی بیان کی گئی ہے, وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ میں توحید صفاتی بیان کی گئی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے اکیلا ہے, کہ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے اکیلا ہے, نہ اللہ جیسا کوئی ہے نہ اللہ کسی جیسا ہے, تو اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے, یہ توحید ذاتی ہے. کہ اللہ جب اپنی ذات میں اکیلا ہے تو معبودیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے, تو اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا تعین اللہ الاول العزیز الحکیم، یہاں اللہ کی صفات کے لحاظ سے وحدانیت بیان کی گئی ہے کہ یہ ہے توحید صفاتی اور اس سے پہلے ہے توحید ذاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت زبردست ہے، نہایت حکمت والا ہے، اس کا غلبہ واضح ہے اور وہ حکمت والا ہے کہ اس کی ہر بات میں، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اس کا کوئی کام، اس کی کوئی بات خلاف حکمت ہے۔ فرمایا کہ جب یہ اس بات کو تسلیم نہ کریں، یہ کہیں جی نہیں جی ہم مبالا بھی نہیں کرتے، ہم مانتے بھی نہیں، تو اس کے معنی ہے کہ یہ مفسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں۔ اگر ان کو یہ بات معلوم ہے کہ حق بات یہی ہے جو بیان کی گئی ہے تو ان کو ایمان لانا چاہیے، اگر ایمان نہیں لا رہے پھر مبالے میں، اگر اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں تو مبالے میں آنا چاہیے، مبالے میں بھی نہیں آ رہے، جسمانی اپنے آپ کو سچا نہیں سمجھتے، آپ کو سچا مان رہے ہیں لیکن آپ کی سچائی کا اظہار نہیں کرنا چاہتے، تو یہ فساد ہے، انتشار ہے۔ فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ یقین اللہ تعالیٰ علیم النہایت جاننے والا ہے بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو، کہ اللہ کے علم سے باہر نہیں نکلیں گے، ان کے فساد بھی اللہ کے علم میں ہے، ان کا فسادی ہونا بھی اللہ کے علم میں ہے۔ جب اللہ کے علم میں ہے تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کو معلوم ہے یہ فسادی ہیں اور فسادی کی سزا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ ان کو اپنے عذاب میں پکڑے گا، تو ان کے لیے عذاب ہوگا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید فرما دی کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو اس میں تمہارے لیے نجات ہے، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تمہارے لیے عذاب ہے۔ یہ بات بیان فرما کے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ اہل کتاب کو دعوت دیں۔ یہ بنیادی بات وہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہنا چاہیے انکار کے باوجود بھی، اگر کوئی نہ مانے تو دعوت اور تبلیغ کا کام جاری رہے اور اس کو دین کی دعوت دیتے رہیں کہ آج نہیں مان رہا کل مانے گا، اگر نہیں مانے گا تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اور اس کے لیے بھی یہ ہے کہ یہاں ضابطہ سکھلا دیا کہ جس کو آپ دین کی دعوت دیں اس انداز سے دعوت نہ دیں کہ اس کے اندر چڑ پیدا ہو، تو دعوت کا انداز یہ ہے کہ وہ بات کریں جو آپ اس کے درمیان مشترک ہے اور اس بات سے اس کو لے کر چلیں تاکہ وہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ضابطہ بیان فرمایا، اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو، اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو دعوان الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ کما تحب وترضی عدد ما تحب وترضی اللہم انا نسألک خیر الدنیا وخیر الآخرہ ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم إنك أنت الغفور الكريم اللهم إنك أنت الغفور الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم وثبت اقدامهم انك انت على كل شيء قدير اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب صحاب النبي صلى الله عليه وسلم